الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لوگ شوق نال اچھی آواز الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جنہاں نوں درود شریف آندا اچھی آواز نال پڑھو باقی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا مکینا قلوب المؤمنين صاحب صدر حضرت صاحبزادہ میاں محمد ابو بکر صاحب دیگر مسلمان راؤ السلام علیکم اج دی یہ محفل بسلسلہ تقسیم اسناد و دستار بندی خاص جناب قاری محمد مشتاق احمد صاحب دے اہتمام نال انعقاد پذیر ہے جناب دے سامنے جب تک اللہ تعالی جل شانہ دا ارادہ مبارک ہویا عظمت قرآن دے حوالے نال چند باتاں کراں گا اللہ جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے تو دائم پناہ عطا فرماوے عزیزان گرامی خالق کے کائنات جل وعلا نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کتاب مجید عطا فرمائی اس دی عظمت اور قدرے وے وطن بڑی قیمتی شے ہوتا ہے لوکاں واسطے لوکاں واسطے وطن بڑا قیمتی ہوتا ہے مگر وطن تو ود مال نو سمجھا جاتا ہے کئی بندے اپنا وطن چھڈ کے غیر ملکاں سے جا کلوندے نے مال تے دولت کٹھی کرن دی خاطر سہ امریکہ وچ جا کے ڈیرے لائے نے وطن تو بعد مال اور مال تو بعد جان جان بھی بڑی قیمتی ہوندی ہے یہ بچاؤ واسطے اگلے جتنا مال خرچ ہوگی وہ لا چھڑ دے نے تاکہ ساری جان بچ جائے اور جان تو ود سیانے بندیاں دی نظر چ عزت ہوتی ہے کی ہوتی ہے سیانے لوگ اپنی عزت بچاؤن دی خاطر جان وار چھڑ دے تو جان تو ود عزت ہو گئی لیکن قرآن وہ کتاب ہے اپنے اندر جڑے احکام قرآن رکھتا ہے انہاں احکام دے واسطے وطن چھڈنے دی ضرورت پی جاوے تے وہ وطن بھی چھڈنا پی جاتا ہے مال بھی وارنا فرض ہو جاتا ہے جان بھی دینی فرض ہو جاندی ہے حتیٰ کہ عزت وارنا بھی فرض ہو جاندا ہے پتہ چلیا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس دے اتوں وطن بھی قربان وطن بھی گل سمجھ آ رہی نہیں نا جدو سمجھ آنی ہے تو اس لیے تسا سبحان اللہ کرا تاکہ غفلت نہ آ جاوے سو نہ جاو کیونکہ تسا لوگ فلم وہ پسند کرتے جے جہد مار تھاڑ زیادہ ہوئے یہ واسطے وطن بھی چھڈنا پیندا ہے مال بھی وارنا پیندا ہے جان بھی وارنی پیندی ہے اور عزت بھی قربان کرنی پی تسا میرے خیال دے سبحان اللہ اس واسطے نہیں آخنی میرے نال اتفاق نہیں کرنا کہ تو چنگا قرآن دی قیمت دسن دیا ہے اس قیمت تو تے ساڈی جان جاندی کوئی سوکھا جا کام دس بخشیچن دا تو کہڑے پاسے لے ٹریا لیکن سونیا میں تیرے سامنے حقیقت بیان کر کے جاواں گا صحیح قرآن اور حدیث دا نچوڑ تیرے سامنے بیان کراں گا میں تین جنت دین نہیں آیا میں صرف جنت دا راہ دسن واسطے آیا جنت میرے اپنے پتہ کو نہیں میں جنت جانا ہے کہ نہیں جانا تیرے واسطے کیویں میں فتویٰ جنت دا دیا میں صرف راہ دسنا ہے اللہ دے قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق آخو سبحان اللہ تو ہن قرآن دی عظمت دے وے ایدے واسطے وطن بھی چھڑنا پہ جاوے تے چھڑنا پہی جائے. اس دی وجہ ہے کہ قرآن خالی الفاظ دا نام نہیں, جیڑا سمجھے خالی الفاظ دا نام قرآن ہے اتے بئیمان ہے. قرآن الفاظ اور معانی دونوں کا نام, الفاظ دے نا الفاظ دے کپڑیاں دے وچ وحدہ لا شریک مولا نے جیڑے ماں نے چھپا کے رکھے نے, وہ ماں نے نال رلاؤ گے تے پھر اللہ دا قرآن آکھیا جائے گا. تے وہ جیڑے ماں نے وہ اپنے ضمن دے اندر اللہ دے احکام رکھ دے نے, اللہ دے احکام رکھ دے نے. تے جیڑی ضرورت گل سمجھا جے ذرا غور نال, وطن چھڈنے دی ضرورت قرآن دے الفاظ واسطے نہیں آوندی, وطن چھڈنے دی ضرورت قرآن دے الفاظ واسطے نہیں آوندی, وطن تو بعد مال وارنے دی ضرورت قرآن دے خالی الفاظ واسطے نہیں آوندی, مال تو بعد جان وارنے دی ضرورت خالی الفاظ قرآن واسطے نہیں آوندی, جان تو بعد عزت قربان کرنے دی ضرورت خالی الفاظ قرآن واسطے نہیں آوندی. جدو مسلمان اللہ دے مانے اور احکام دے اتے پیرا دیندا ہے اس لیے ساریاں ضرورتاں پیش آوندیاں نے. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانو قرآن دے گئے نے جڑا قرآن الفاظ دے نال مانے بھی رکھتا ہے. اصل و مانے ہی تے ہیں جیڑے انسان نو ایس دنیا دے جہان وچ اللہ دی مرضی والی زندگی عطا فرماؤ دے, کیونکہ بندے دی فطرت چے رچیا ہے کہ جی میں ڈنگر کھلے تے آزاد پھر دے نے میں بھی بے قیدہ تے آزاد پھراں. خالق کائنات دی مرضی یہ وے بندہ میرا آزاد نہ پھرے ڈنگراں وانگو. ڈنگراں تے انساناں وچ بڑا فرق ہے, انسان ہوے تے میرے احکام دی قید دے وچ رہو, احکام دی ہن انہاں احکام دی قیمت اور عظمت سمجھ لے. میں خالق کائنات دے کلام مجید تو اس عظمت نو بیان کرن لگا, ذرا آکھ سبحان اللہ. خالق کائنات جل والا ارشاد فرماؤں دا, ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. جدا ایمان نے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ذلک هو الفوز العظیم. اللہ فرماؤں دا ہے بے شک میں خرید کر لے آئے ایمان والیاں تو انہاں دی جانا نو تے انہاں دے مالا نو یا مولا کریمہ کیڑی شاید بدلے خرید کیتا ہی فرمایا بے ان لہم الجنہ بے ان لہم الجنہ اسا جنت دتی ہے تینا دیا جانا تے مال لینے اگے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے وضاحت فرمائی ہے اے ہنے اسے قرآن دے وچوں ایک آیت پڑھی پڑھیے جڑے قرآن دیاں دستار بندیاں کیتیاں گئیاں نے اللہ فرماؤندا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ ایمان والیاں دا کم ہے اللہ دے رستے دے اندر لڑن گے فیقتلونا پھر اے جناب کافراں نو قتل کرن گے ویقتلونا اور پھر انہاں نو قتل کیتا جاوے گا دوویں کم جدو لڑنا ہے پھر مارنا وی ہے تے مریچنا وی ہے اللہ فرماؤندا ہے ومن وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن وعدے تین کتاباں وچ لکھے نے تواڈے نال جڑے کرنے آپ ہے جنت دین دے اسا تین کتاباں وچ وعدے لکھے نے ہاں جی اللہ وحدہ لا شریک مولا سودا کرن والا جے وچ گواہ جڑے بنے نے او کمزامن جڑے بنے نے گواہ جڑے بنے نے او محبوب خدا نے اور جڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں دستاویز لکھیاں گئیاں قربان جاواں ہاں جی او کیڑیاں نے اللہ فرماؤندا ہے او ایک انجیل دے اندر میں لکھیا ایک تورات دے اندر لکھیا تریجا اللہ نے قرآن دے اندر لکھیا جے اے وعدے رب سونے نے کیتے نے ومن اوفا بعہدہ ہی اللہ فرماؤندا ہے تے جڑا ہن میرے نال وعدے کیتے پورے کرے گا میرے نال وعدے کیتے جڑا بندہ پورے کرے گا انہاں نو میاں نہ پیا فاستب شروع بے بیعکم الذی بایعتم بے او جڑا سودا میرے نال کیتا جے اس سودے دے اوتے خوش ہو جاؤ جانا دے کے مال دے کے اس سودے تے خوش ہو جاو فستب شروع بے بیعکم اللذی بایعتم بے ہاں جی اس سودے دے اندر توانو سراسر فائدہ ہی فائدہ جے ایسا سودہ ہے جے دے اندر کھاٹا آ سکدا ہی نہیں ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ پرویک توجہ فرما میں جیوندے نال پیا گل کرنا موئے نال میری گل نہیں جے جڑا جیوندا بیٹھا ہوئے اللہ دا قرآن سمجھ لینا ہاں جی اللہ دا قرآن ایک الفاظ نے ایک معنی نے شیر ربانی جڑا تیار ہوندا جے توجہ رکھنا شیر ربانی جڑے تیار ہوندے نے وہ اللہ دے قرآن دے لفظاں نال نہیں خالی بلکہ معنیاں دے نال تیار ہوندے نے اللہ دے قرآن دے مانیا دے نال شیر ربانی بن دے نے اللہ دے قرآن دے مانیا نال بابا فرید بن دے نے اللہ دے قرآن دے مانیا نال امام حسین بن دے نے اللہ دے قرآن دے مانیا نال حضرت عمر بن خطاب جیسے عادل بادشاہ بن دے نے قربان جاواں اللہ دے قرآن دے مانیا دے نال حضرت خالد بن ولید جیسے مجاہد تے غازی تیار ہوندے نے گل سمجھا جے ذرا میری گل تے پہنچنا تے پھر جا کے پتہ لگنا میں کی آکھنا چاہنا وا ہاں جی پھر نہ آکھنا گل کھنج گئی سی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اے ساڈے قرآن دی قیمت ویکھ ہاں جی ایدے واسطے وطن قربان کرنا پیندا جے میں پاکستان دی گل نہیں کردا ایدے واسطے مکے تے مدینے جیسا وطن وی وارنا پے جاندا جے او جڑا مومن ہوے گا او اللہ دے احکام دے واسطے رب دے احکام دے چلن دی خاطر ہاں جی رب دے دین دے قرآن دی خاطر اونوں مکہ چھڈنا پے جاوے تے چھڈ دے گا اونوں مدینہ وارنا پے جاوے تے وار دے گا ہاں جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا حال ویکھ لے ہاں جی حضور سرکار دے صحابہ دا حال ویکھ لے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدو قرآن دے مانیا تے عمل کیتا ہے ہالے قرآن پورا نہیں اتریا, ہالے اتردا سی پیا, ہالے قرآن دے نزول دی ابتدا سی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اجی قربان جاواں آپ نو جدو جناب مانیا تے عمل کیتا, احکام دے عمل کیتا, قرآن نے جناب حضرت صدیق اکبر تو کہو جا امتحان لے آئے. اجی مکہ چھڈنا پی رہا ہے, مکے جیسا وطن, حضرت صدیق اکبر دے کول کافر آ گئے, کہن لگے یا مکے وچ رہ یا قرآن تے جناب پڑھنا چھڈ دے, اجی قرآن تے احکام چھڈ دے, نہیں تے ایتھے نہیں رہ سکنا ہے, وطن چھڈ دے, مکہ چھڈ دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر صدقے جاواں خالص ایمان والے تو, خالص ایمان والے تو صدقے جاواں. ہاں جی او جناب سچے مومن سن, منافق نہیں سن, جڑے پاکستان نو جفا مارن آکھن پاکستان نہ جاوے, وطن ایمان جاندا ہے تے ٹر جاوے, دین جاندا ہے تے ٹر جاوے. صدیق اکبر سرکار نے فرمایا او یارو تساں تے جناب ایک مکے دی گل کردے جے, اساں لکھ مکے وار دئیے کملی والے سرکار دے دین اسلام تو. کٹ پی پی کئیاں نو پتھراں تے لٹا کے ماریا جاندا جے پیا, کئیاں نو جناب انگاریاں تے لٹا کے سزاواں دتیاں جا رہیاں, کئیاں نو لوہے دے کپڑے پوا کے تفے پایا جاندا جے پیا. اجی انیاں سزاواں لے رہے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سرکار فرماؤندے نے یارو سانو مکے دا وطن پیارا نہیں, سانو نبی دا دین قرآن پیارا دے, اے نہیں چھڈ سکدے اساں وطن چھڈ دیاں گے. اللہ دے بندیا توجہ فرما, حضرت صدیق اکبر نے اپنا سامان کنج لیا, سامان کنج کے صدیق مکے تو ہجرت پہ کر دے نے. رستے دے اندر ایک ابن دوغنہ سی, ابن دوغنہ نام دا ایک شخص سی جڑا حبشے دے رہن والا سی, مکے والیاں دا بیلی سی, حضرت صدیق اکبر دا بھی ملن والا سی. کہن لگا اے ابو بکر کدھر چلیا ہے؟ آپ فرماؤندے نے یارا مینوں اپنے وطن والے اپنے دین تے نہیں چلن دے, اللہ دے قرآن تے مانیا تے عمل نہیں کرن دے, مینو اپنے دین تو روک دے نے, میں اس واسطے چھڈ کے پیا جانا وا. ہجی میں میری جناب مرضی بن گئی ہے, میں ہجرت کر کے حبشے وال تر جاواں. ابن دوغنہ شخص نو ترس آ گیا, کہن لگا ابو بکر تیرے رنگا شخص ہوئے, ہاں جی تیرے رنگا جڑا غریباں دا خیال رکھن والا ہے, ہاں جی مسکیناں دا ہمدرد ہے, دکھیاں دا ہمدرد ہے, کم آن والا شخص ہے, وہ چھڈ کے مکہ تے باہر جاوے گل فبدی نہیں, آ میں تیری ضمانت دینا وا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ضمانت دین دی خاطر ابن دوغنہ واپس حضرت صدیق اکبر نو لے کے قربان جاواں تے جناب پہنچ گیا مکے دے اندر, کافراں نو اکٹھا کیتا, ابو جہل اوراں نو کہندا ایہو جے بندے نو کیوں کڈ دے جے وطن تو, ایہو جے بندے نو جڑا اپنا جناب جو غریباں دے کام آون والا ہے, جڑا کسے نو ستاوندا نہیں جے, کیوں اینو ایتھوں کڈنا چاہندے جے؟ کہن لگے اینو ساڈی شرطے نو کہہ دے, اگر ایتھے رکھنا چاہنا وے اے اللہ دا قرآن پڑھنا چھڈ دے وے. جدوں اے قرآن اچھی آواز نال پڑھدا ہے, ساڈے لوگ عربی نے, وہ عربی سمجھ دے, مانے سمجھ دے نے, پھر انہاں دے دلاں تے چوٹ وجدی ہے, ہاں جی وہ اپنا دین بدل کے دے دین تے آ جاندے نے. اس واسطے دے نال شرط رکھ لے, ہاں جی آہستہ عبادت کرے تے اپنے گھر دے اندر کرے, نو کعبے دے اندر, اینو جناب مکے کعبے دے مطاف دے اندر کدی اساں عبادت نہیں کرن دیاں گے. ضمانت کافر نے دتی, ہاں جی ابن دوغنہ نے دتی, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ دے پیشے نظر اپنے گھر دے اندر چلے گئے. آپ نے جا کے سوچیا جے رب دے گھر دے اندر کعبے دے اندر عبادت نہیں کرن دیں دے, اساں اپنے گھر دے اندر ہی مولا دا گھر بنا لینے ہیں. ساڈا ایک دم سجنی او یارا لکھی دم ویری, اسی ایک دے مارے مردے پچھے ਕਸਮ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬਣੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਓ ਕਿਉਂ ਥੱਕੇ ਯਾਰਾ ਖਾਵਣ ਬਾਹੂ ਓ ਕਿਉਂ ਥੱਕੇ ਤਾਲਬ ਸੁੱਚੇ ਦਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਅਕਬਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਰਾਖ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ ਦੀ ਕਰ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੁਸਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਬਖਤੋ, ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾਜ ਹੋਇਆ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਮਸੀਤ ਵੱਲੇ। ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸੀਤ ਨਾਲ ਹੀ ਯਰਾਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਖੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ ਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਣੇ ਤੇ ਲੱਖ ਮਿਲਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖ ਮਿਲਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਰੱਬਾਨੀ ਇਹ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਜਨਾਬ ਸੈਨਮਾ ਤੱਕ, ਸੈਨਮਾ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਵਾ ਦੌਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰਾ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਯਾਰਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਏ ਜਾਗਦੇ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੰਝ ਦਾ ਜਾਗਣ ਦੇ, ਕਾਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਖਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ? ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾ, ਮਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਲੀ ਪਾ ਅੰਗਾਰ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਓਏ ਛੋਲੀ ਪਾ یارا کون چھپائے ڈکے وہ عشقا مشقا تے دریا وا وہ کون چھپائے یارا کون چھپا ڈکے عشقا مشقا تے دریا وا کون چھپا ڈکے صدیق اکبر دے کول عشق آیا کہہ لگا صدیق کیوں قرآن ہولی پیا پڑھنا ہے دھرتی مولا دی دھرتی مولا دی قرآن بھی مولا دا تو بندہ بھی مولا دا پھر ہولی ہولی کیوں قرآن پیا پڑھنا ہے سونے نے آواز چک دیتی آدھا ویکھی جائے گی جڑی بنے گی ایک قرآن دے ماننے والا سی خالی الفاظ والا نہیں سی حافظ قرآن ہو رہے پر محافظ قرآن محافظ عاشق ہوندا خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے حضرت صدیق اکبر جدو آواز چک دیتی ادھی رات دا ویلا ہے مکے دیاں بڑیاں تے بندے جدو کناں وچ آواز پئی ہے رب دے قرآن دی او ماننے سمجھدے سن پھر ان کھچیا اے نے جویں لویا مکنا تیس وڑ کھچیا ہوندا ہے تے چارے پاسے کنداں دے کن لا کے کھلو رہے انگار محمدی او جھولی پا انگار محمدی کوئی بچانا سکے مشکاتے دریا یارا کون چھپائے ڈکے عشقا مشکاتے دریا اوے کون چھپائے ڈکے صدیق اکبر دے کول عشق آیا کہہ لگا صدیق کیوں قرآن ہولی پیا پڑھنا ہے دھرتی مولا دی قرآن بھی مولا دا تو بندہ بھی مولا دا پھر ہولی ہولی کیوں قرآن پیا پڑھنا ہے سونے نے آواز چک دیتی آدھا ویکھی جائے گی جڑی بنے گی ایک قرآن دے ماننے والا سی خالی الفاظ والا نہیں سی حافظ قرآن ہو رہے پر محافظ قرآن محافظ عاشق ہوندا خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے حضرت صدیق اکبر جدو آواز چک دیتی ادھی رات دا ویلا ہے مکے دیاں بڑیاں تے بندے جدو کناں وچ آواز پئی ہے رب دے قرآن دی او ماننے سمجھدے سن پھر ان کھچیا اے نے جویں لویا مکنا تیس وڑ کھچیا ہوندا ہے تے چارے پاسے کنداں دے کن لا کے کھلو رہے نے اللہ دے قرآن نو پے سن دے نے کئیاں دے دل بدل دے نے پے صدقے جاواں اس قرآن پڑھن والے تو جڑا قرآن پڑھدا ہے دلاں دی حالت تبدیل کر کے رکھ چھڑدا ہے اس قرآن دے کاری تو صدقے یا نیزے تے پڑھن والے کاری تو قربان جاواں قربان جاوا جدو صدیق اکبر سرکار ہاں جناب رات اپنی گزار لئی ویک سویر ابو جہل اوراں نوں پتہ لگیا ہاں جی پریشان ہو گئے اینوں تے روکیا سی اے باز نہیں آیا پھر ساڈے بندے تے بڑھیاں مسلمان کروئے ہاں جی پھر جناب اللہ دے بندیا مومن دی نشانی جے یاد رکھنا مومن سکڑا نہیں ہوندا مومن انجن ہوندا ہے گل نہیں سمجھ لگی مومن دوجے نو کھچ لیا ہوندا ہے آپ نہیں کھچیندا تے جڑا آپ کھچیا جاوے نا سمجھ لے تے ایمان دا کوندا ہویا ہے خدا دی قسم مومن مقناطیس ہوندا ہے کی ہوندا ہے ہاں اس زمانے نو اپنے پیچھے لا لینا ہوندا ہے جڑا انگریزاں دے پیچھے لگ جاوے آکھے انگلش پڑھنا انگریزاں نو مسلمان کرن دی خاطر تے پھر خود ہی مسلمان نہ رہے انگریزاں دے پیچھے ٹر پوے سمجھ لے اے مومن نہیں اے بیلی مومن نے مومن او سی جڑا شیر ربانی سی جڑا جتھے بھی گیا ہے ہاں جی جتھے بھی جڑے آپ فرماؤں دے اندر سن بیلیو غیران دی تعلیم نہ پڑیا کرو اپنے قبلی والے دی تعلیم پڑیا کرو شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دے خطبات اٹھا کے ویکھ قربان جاواں سو مومن دی نشانی جے ہاں جی مومن کدی چھکڑا نہیں جے بندا تے جے کیا گزرا چھکڑا بن وی جاوے پھر اس انجن دے پیچھے لگدا ہے جڑا مدینے ول پیا جاندا ہوئے اوہ جا انجن دے نال مومن نہیں لگدا جیہدا رخ لندن والے پاسے ہووے مینوں قسم وعدہ الا شریک دی ادھر ویکھ توجہ فرما تائیوں علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤندے نے آکھنا سبحان اللہ قلندر لاہوری فرماؤں دے نے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ کیوں سرما ہے میری آنکھ کا خواہ کہ مدینہ و نجف یا رسول اللہ اکبر قربان جاواں زندہ ربانی زندہ باد شیر ربانی قربان جاواں توجہ فرما اللہ دے بندے ہمارے پیا کرنا ادھر ویکھ توجہ کر سونے صدیق اکبر دی بھول تے نہیں گیا ہے سوں تے نہیں گیا ہے ڈٹ کے آکھ سبحان اللہ میں روزانہ بولنا ہوندا تھکے تسا بیٹھے جے سفر بھی میں کرنا ہوندا ہے خدا دے بندے توجہ فرما میں رپیا کرنا سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو سرکار نو سویرے کافراں بلا لیا ابو جہل آکھن لگا اے دے ضمانتی نو بلاو ابن دغنا آیا آندا ویکھ تیری گل تو پھر گیا ہے ایدے نال معاہدہ ہویا سی تو اچا نہیں ہو پڑھنا اے پھر ساڈے بندے کھچی لے جا رہے آ جے حضرت صدیق اکبر نو ابن دغنا آکھدا اے ابو بکر پھر کیوں گیا اپنی گل تو آپ فرماؤندے نے جا تیریاں ضمانت حمایت مینو قبول نہیں مینو اکو وحدہ الا شریک دی حمایت کافی اے آپا چپ نہیں کر سکتے اپنے دین نو جی میں آوے گا قرآن نو ظاہر کر کے پڑھاں گے توجہ فرما حضرت صدیق اکبر جناب آپ سرکار قرآن پڑھ دے جا رہے نے بازار دے اندر قرآن پڑھ دے جا رہے نے پچھوں وٹے پہ رہے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قربان جاواں اللہ دی بار گاوے فریاد کر دے میں پہ فرمایا یا مولا کنا حوصلے والا اے او دھرتی وی تیری اے بندے وی تیرے نے قرآن وی تیرا اے پڑھن نہیں پہ دیندے مڑ وی کچھ نہیں پیا آخنا اے صدقے جاواں مولا تیرے حوصلے تو او خدا دیا بندیا میرے مصطفیٰ کریم دے یاراں نے وطن مکے جیسا بھی قربان کیتا ہی وطن مدینے جیسا بھی قربان کیتا ہی سویرے دا ٹائم ہے گل توجہ نال سننا مشکات دی حدیث ہے صبح دا ٹائم ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ دے کچھ بندیاں نوں تساں سویرے سویرے فلانے پاسے جانا ہے جہاد دی خاطر مدینے چھڑ کے باہر جانا ہے سویرے حضور سرکار دا دستہ مبارک فوجیاں مجاہدان دا ٹولا مدینے باہر تر پیا تھوڑا مدینے باہر جا گئے ایک صحابی جڑا انہاں دا سپہ سلار سی او دے دل چ خیال ہویا میں سونے نبی دے پیچھے سویرے دی نماز پڑھیا وا کی کریا وا بڑی شان ہے سونے دے پیچھے نماز آقا دے پیچھے نماز پڑھ لوا حضور دا یار آیا نماز پڑھن واسطے باقی بیلی مدینے تو باہر بیٹھے نے نماز پڑھ کے جدو فارغ ہویا حضور نے پوچھا کی بنیا کیویں آیا ہے عرض کر دے نے سونیا اس واسطے آیا وا تواڈے پیچھے ایک نماز سویرے دی پڑھ لواں کوئی پتہ نہیں زندگی ساتھ واپس دے وے یا نہ دے وے میرے آقا نے فرمایا ساڈے پیچھے بھاویں نماز پڑھی پر نمبر اوہی لے گئے نے جڑے ساڈے حکم تے مدینے تو باہر چلے گئے نے خدا دے بندے توجہ فرما مدینہ مدینہ کرنا سوکھا ہے مدینے والے دے حکم دے اتے مدینہ چھڈنا اوکھا ہے عاشق دا ایتھے ہی پتہ لگ جائے ذرا آکھنا سبحان اللہ آئے ہائے تانی کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤں دے اگر ملکی ہاتھوں سے جاتا ہے جائے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا سوکنر کہہ دے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی سمجھ آ رہی نا گل تسی جدید دور دے بیٹھے جے میں پرانے دین دا بندہ بیٹھے گل ہے تے بڑی مشکل جو سمجھ آ جاوے کیونکہ تساں جدید اسلام جدید اسلام میں اس اسلام نو منن والا جے جڑا کملی والے 1400 سال پہلو دے گئے نے جدید اسلام آخدا اے وطن بچا لے دین چھڑ دے اسلام دی پرواہ نہ کر پر نبی پاک دا اسلام فرماؤں دا اے اگر ملک جاتا اگر ملک تساں کیڑا اسلام من نال جدید کے قدیم او بولو تے صحیح ہے جدید اسلام کفر تو وی بد تر جے اے او اسلام اے جڑا یہودی دی پسند اے قدیم و اسلام ہے جڑا میرے آقا دی پسند ہے جڑا رب دی پسند ہے. اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جد منہ زبانے بولو اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. اللہ دیا بندیا وطن تو بعد مال مال بھی دین واسطے وارنا پیندا اے. وطن امام حسین نے چھڈیا اے, مدینے والا وطن چھڈ کے حسین پاک کربلا وچ آیا کھڑا. قرآن دے مانیا تے عمل جو کیتا اے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ذرا گونج پینی چاہیے سبحان اللہ. خدا دیا بندیا تینوں سانو دین دی کی قدر مٹی سوا ہو گیا سا سکولا بھائی. حقی سواب الایمان شریف اٹھا کے ویخ جدو حضرت یعقوب علیہ السلام دی ملاقات اپنے پتر حضرت یوسف علیہ السلام نال ہوئی مصر دے اندر. حضرت یوسف فرماؤں دے نے ابا جی تانو پتا سی اسا ایتھے جے نہ ملے تے قیامت نو تے ضرور مل پینا ہے. رب اے میرے ابو جی پھر تسا رو رو کے اپنی اکھاں کیوں دے بیٹھے, کیوں اپنے آپ نو اینا دکھ دے اندر رکھیا جے, اینا رونا کیوں فرماؤں دے رہ جے. حضرت یعقوب علیہ السلام باپ جواب دین دے نے, اوے پترا میں اس واسطے نہیں روندا رہا تو میرے تو جدا ہو گیا ہے, میں تے اس واسطے روندا رہا کدرے تیرے تو دین جدا نہ ہو جاوے. جے تیرے تو دین جدا ہو جاندا پترا پھر قیامت تک بھی جدائیاں سن تے قیامت تو بعد بھی جدائیاں ہمیشہ رہنیاں سن. میں پترا اس واسطے روندا رہا وا کدرے تیرا دین نہ تیرے تو جدا ہو جاوے. خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے حضرت یوسف علیہ السلام دا درد حضرت یعقوب دے دل وچ کی ہونا ہے. اللہ دے ولی دے دل وچ درد اولاد دا نہیں ہوندا. رنگ وچ سما جاندا ہے نا ہائے ہائے, تو پھر ان توحید قبضہ کر دی. میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ سرکار آخ سبحان اللہ سبحان اللہ, ڈٹ کے آکھنا سبحان اللہ. اللہ نے ایک پتر دتا, ایک ہی پتر رب نے دتا سی, اپنی تھابیاں چک لیا آخیا یا مولا جے میرا پتر تیرے نبی دا فرما بردار بنے گا اینو زندہ رکھ لے نہیں تینو موت دے دے, مینو یہو جا پتر نہیں چاہیے, میری گود خالی گوارا ہے مگر حضور دی نا فرمانی گوارا نہیں. پتر اتھے جان دے دیتی تھابیاں چ میاں صاحب نے دفنا دیتی. خدا دی قسم بغیر پتروں ٹر گیا ہے مگر ایک گوارا نہیں کیتا قرآن دے خلاف چلن والا پتر میرا ہوئے. میں قیامت نو منہ کی بکھاونا رب نو ہائے ہائے. ادھر ویکھ اللہ دیا بندے آؤ, میرے سونے محبوب سرکار دا ایک صحابی آپ سبحان اللہ حضرت ابو قرصافہ آپ دا ایک بیٹا قید ہو گیا ہے, روم والیاں نے قید کر لیا آپ دا پتر نو, جنگ لڑدیا بیٹا قیدی ہو گیا. باپ اسکلان چ پتر روم دے اندر پیا ہے جیل دے اندر, سینکڑے میلے دا سفر سی. میرے حضور دا صحابی سبحان میں میرے خیال میں اوکھا اسلام تمہیں دسنا پیا پر یاد رکھنا جنت جان دے اسلام جے ہو راہ ہے ہی کوئی نہیں جی ہاں وہ مولوی والا اسلام جڑا تمہیں چاٹے چ ایک روپیے کے پیچھے جنت دے چھڑ دینا وہ مولوی والا اسلام جنت والا پاسا کوئی نہیں وکھاؤدا جڑا اللہ دا اسلام سچا جے دے تے بڑا کچھ لگتا ہے بڑا ہاں میرے حضور دا صحابی اسکلان چے پتر روم دے اندر پہ آئے قید دے اندر کافران دے کول قیدی سی باپ پنج وقتی نماز دے ویلے جدو نماز دا وقت ہونا باپ نے کندھ دے اتے چڑھ جانا اتھو آواز دینی او پترا نماز دا ویلا ہو گیا ہی اٹھ کے نماز پڑھ لے سینکڑے میلیں دا سفرے پتر دی جان دی فکر نہیں پتر دے دین دی فکر لگی پئی ہے صدقے جاوا صدقے ایتھو چڑھ کے آواز دین دینے تے ادھروں عشق نال جو آواز دین دا سی دین دے درد نال سینکڑے میل دور مولا کائنات نے وہ آواز انہ دے پتر تیکر پہنچانی پتر نے جیل دے اندر پنج وقتی نماز ادا فرماؤنی آئے آئے نہ کوئی تار ہے نہ کوئی فون ہے بغیر کسے رابطے تو یہ دل دا رابطہ جڑیا کھڑا ہے اج پتر دین والے پاسے چڑھ پوے دین والے پاسے عمل شروع کر دے حافظ بن جاوے ہار پواندے نے تے جے دین تے چلنا شروع کر دے پھر لتراں دا ہار پواندے ماں پیو نہ مراد چنگا پڑا سی پتہ نہیں پتر ساڈے نوں بن کی گیا وگڑ گیا آن دے تی وی حرام ہے فلانی شاہ حرام ہے اور تانو اینج کرو اینو پردے جباؤ فلان کرو جا قسمانو کا منو قسم وعدہ اونا شریک مولا دی ایسا منافقہ والے کم کی تی کھڑے جے او جنو قرآن دے الفاظ نال پیار ہے انو قرآن دے مانیا نال پیار رکھنا پینا ہے تا جنت ملے گی گل سمجھ لیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا دیا گا بولو تے صحیح تھک تے نہیں گئے جڑے کرن والے بندے سن وہ کر گئے نے جڑے سنن والے جے وہی بہ رہے جے کی خیال ہے تے میرا جی پہ کردا کوئی چار گلاں تانوں سنا ہی دے قربان جاواں میرے محبوب سرکار دا ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرہ بادشاہ نے روم والے قید کر لیا ہے حضور دا صحابی قید دے اندر اور نال یار بیلی ہور وی پھڑے گئے نے کافر بادشاہ نے جان دی گل سن لے جان پہ وار دے نے حضور سرکار دے قرآن تو حضور سرکار دے دین تو مگر اپنے جناب دین قرآن دا دامن نہیں پہ چھڑ دے حضور دے حکام دا دامن نہیں پہ چھڑ دے ہاں جی بادشاہ نے پھڑ لیا کہنے لگا اپنا دین چھڑ دے کی کرے گا ادھی بادشاہی تہاڈے نال آ گئی کی کراں گا وہ ہن اساں تو سا ترقی والے جدید مسلے تے نہیں سن جڑے آندے چلو ڈالر تے معاف ہوندے نے رکھ لانا تے ہو جے مسلے تے قسم خدا دی جڑا دین ڈالراں دے پیچھے ویچدا پھر دے اساں تو صاحب دین کدی گلی تے وچ چھڈنے آ گلی بنوا دے دین تیرا پتر نوکری لوا دے دین تیرا سوئی گیس لوا دے دین تیرا اے دین تے نہ ہویا یہ تے ریڑی دے اوتے پے پھل فروٹ نے کدی ائی دے چھڑنا ہے کدی اون دے چھڑنا ہے او دین تے انہاں لوکاں دا سی بادشاہ کہن لگا اپنے دین چوں ہٹ جاو تانوں ادھی دنیا ادھی بادشاہی دیاں گا میرے محبوب دا صحابی جواب دیندا ہے ذرا سن کے ایمان تالا کر لے حضور دا صحابی فرماؤں دا ہے اور سن لے تو آنے ادھی بادشاہی ہجی اپنی ساری بادشاہی کٹھی کر لے اور جنہ بادشاہی عرب والے آندیے وہ بھی ساری ملا لے اگر میں نو آکھے ساریاں بادشاہیاں لے لے وہ اپنے نبی دے ایک حکم تو پھر جا جھٹ دا جھٹ میں اپنے نبی دے ایک حکم تو جھٹ دا جھٹ نہیں پھراں گا ساریاں بادشاہیاں نو ٹھوکر مار دیاں گا قربان جاوا تائیوں سخی سلطان بابو فرماؤں ہے عاشق بنی یارا عشق کماوی دل رکھی وانگے پہاڑا لالچ دیندا ہے عہدے دا منصب دا تینوں فلانی سیٹ دے دیاں گے اپنا دین چھڈ دے ایک حکم تو تے باز آ جا اڑیا تے نہ کریا کر اوے اڑ چنگی نہیں ہوندی چھڈ پرے کی تھوڑا جہی پھر جا تین پتہ نہیں مصطفیٰ دے حکم تو تھوڑا پھرنا دور لے جاندا ہے ہاں یہ مل پین گے قیامت نو دوجا لالچ دیندا ہے عورت دا تیسرا لالچ دیندا ہے دولت دا تین لالچ دیندا ہے کہن لگا میں اپنی دھی رکھنا وا تیرے نال ویاہ کر دیاں گا پر او نبی دی تعلیم والا سی وہ سکول دی تعلیم والا نہیں سی جڑا کہ لندن دا ویزا تے لگ جاوے مردہ ہی بن جانا وا لکھ وانا پہ ہو جا جدید مسلم جڑا بینک چ پیسہ رکھے آ کے شیعہ لکھا لینا وا چلو زکات دے نہیں کٹیچے گی میرا تعلق فقہ جعفریہ سے ایک جدید مسلح جے میں پرانے مسلمان دی پیا گل کرنا وا کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماؤندے نے ہاں یہ سچ ہے چشم بر آدے کوہن رہتا ہوں میں آخنا سبحان مینو آخا آتا ہوں شیر پڑی آنا داڑی منا سی میں کیا اللہ دے بندے اس نے خیر کثیر کے لیے شر کلیر کا انتخاب کیا وہ داڑی منائی اس واسطے ایک یہودیاں دیا سازشاں سمجھنیاں سن جے داڑی رکھی ہوندی انہاں نیڑے لگن دینا سی انہاں آکھ دیا دے مولوی کھانا خراب ہو ویندا پرا کروئے تے دوجا اے جڑا سکولی ٹولا ہے نا سکولی ٹولا اے ترقی یافتہ جنوں آندے نے اس مڑ سننی سی انہاں آکھنا سی لو اے تے مولوی اے نا بیچارے نوں کی پتہ ترقی کی ہوندی اس آخیا نا مرادو چنگا پھر منہ تو میں تھوڑے ورگا بنا لینا پر گل مستفا دی کرا گا ہاں یہ سچ ہے چشم بر آدے کوہن رہتا ہوں میں فرماؤندے نے میں تے نگاہ اپنی پرانے دور تے رکھنا وا جدو پینٹ شرٹ وکالت کرتے سن نا جنہیں دورہ چ پینٹ شرٹ پا کے آنا تے گھر جدو آنا نا واپس تے اپنے خادم نو علامہ اقبال نے فرماونا او بیلی آ او لیا یار ہن بندے والے کپڑے تے باندر والے لوا دے باندر والے لوا دے تے ہن لیا بندے والے کپڑے اوئے ہا جی باندر والے کپڑے ہویا تے عذاب خدا دا نا اے کپڑے کا دے جس بندے نو ایویں سمجھ جڑا وچ پینٹ وچ وڑیا پھردا نا سمجھ جیوں دے جہنم وچ وڑیا پھردا نہ موتر جوگا نہ کھلون جوگا نہ بہن جوگا نہ مراد عذاب ہی خدا ہے جی قسم خدا دی کر کے آنا ہے اور واقعی یہ تاریخ پڑھ کے ویکھو نا آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار نے فتح بریلوی اچ لکھیا ہے فرمایا یہ پینٹ شرٹ انگریزوں نے ترکی فوج کو بطور سزا پہنائی تھی انہاں بطور سزا پہنائی سی مسلہ بطور ترقی پائی کر اگوں پچھو ہے ننگا کپڑا بھی ایسا سارا کچھ پیا دسے فائدہ کی اس کپڑے دا اور خدا دیا اس واسطے ایک آیا میاں شیر ربانی دے کول کون آیا ذرا بولو تو صحیح پھر فقیر اللہ دے ڈر ہوندے نے او ہن کپڑے پائی پھر ائی آپ نے فرمایا بیلیا کی کرنا ہے جی میں ڈپٹی ہاں اچھا کتنی تنخواہ ہے جی 1000 روپیہ کی پڑھیا ہے جی بی اے آپ نے ایک چانڈ ماری منہ فرمایا اے دس ہوئے اے تنخواہ تینو پل سرات تو لنگا لے گی جے دے پیچھے ایمان ویچی پھرنا ایک قبر وچوں بچا لے گی اے دوزخ تو چھڑا لے گی آندا حضور نہیں چانڈ میاں صاحب دی او اثر کیتا اگلے سال آیا داڑی رکھی آیا مسلمان بھی بنیا آیا فقیر دا کم ہے آخرت دی فکر دماغ آخرت دی ہاں اے سچے فقیر دی پیر طریقت رہبر شریعت دی نشانی ہے او دے نال بین والے نو دنیا تو نفرت ہو جائے گی آخرت دی الفت پیدا ہو جائے گی ہاں جے نال بین نال نفرت دنیا دی نہیں ہوئی سگو الفت ہو گئی ہے تے پھر سمجھ لے پیڑے طریقت تے گڑبڑے شریعت ہے پر رہبر شریعت ادو ہی بن گئی جدو دنیا تو نفرت کرے جی شیر ربانی کرتے سن قربان جاوا توجہ فرما مار پیا کرنا جدو سونے حضور دے یار نے جے سچ ہے چشم بر آدے کوہن رہتا ہوں میں. فرماؤں دے نے میں تے نگاہ اپنی پرانے دور تے رکھنا وا. جدو پینٹ شرٹ وکالت کرتے سن نا جنہیں دور آئے چھ. پینٹ شرٹ پا کے آنا تے گھر جدو آنا نا واپس تے اپنے خادم نو علامہ اقبال نے فرماونا او بیلی آ او لیا یار ہوں بندے والے کپڑے تے باندر والے لوا دے باندر والے لوا دے تے ہوں لیا بندے والے کپڑے ہوئے ہے جی باندر والے ہویا تے عذاب خدا دا نا یہ کپڑے کا دے جس بندے نو ایویں سمجھ جڑا وچ پینٹ چ وڑیا پھردا نا سمجھ جے جیوندیا جہنم وچ وڑیا پھردا نہ موتر جوگا نہ کھلون جوگا نہ بہن جوگا نہ مراد عذاب ہی خدا ہے جی قسم خدا دی کر کے آنا ہے. اور واقعی یہ تاریخ پڑھ کے ویکھو نا آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی نو سرکار نے فتح و رضویہ چ لکھیا ہے فرمایا یہ پینٹ شرٹ انگریزوں نے ترکی فوج کو بطور سزا پہنائی تھی انہاں بطور سزا پہنائی سی مسلا بطور ترقی پائی تھا تے اگوں پچھو ہے ننگا کپڑا بھی ایسا سارا کچھ پیا دسے فائدہ کی اس کپڑے دا وہ خدا دیا اس واسطے ایک آیا میاں شیر ربانی دے کول ڈپٹی کون آیا ذرا بولو تے صحیح تے پھر فقیر اللہ دے ڈر ہوندے نے او ہن کپڑے پائی پھر ائی ائی آپ نے فرمایا بیلیا کی کرنا ہے جی میں ڈپٹی ہاں. اچھا کتنی تنخواہ ہے جی 1000 روپیہ کی پڑھیا ہے جی بی اے آپ نے ایک چنڈ ماری منہ فرمایا اے دس اے تنخواہ تینو پول سرات تو لنگا لے گی جہد پیچھے ایمان ویچی پھرنا ایک قبر وچوں بچا لے گی اے دوزخ تو چھڑا لے گی. آندا حضور نہیں چانڈ میاں صاحب دی او اثر کیتا اگلے سال آیا داڑی رکھی آیا مسلمان بھی بنیا آیا فقیر دا کم ہے آخرت دی فکر دماغ آخرت دی ہاں اے سچے فقیر دی پیر طریقت رہبر شریعت دی نشانی او دے نال بہن والے نو دنیا تو نفرت ہو جائے گی آخرت دی الفت پیدا ہو جائے گی. ہاں جے نال بین نال نفرت دنیا دی نہیں ہوئی سگو الفت ہو گئی ہے تے پھر سمجھ لے پیڑے طریقت تے گڑبڑ شریعت ہے. پر راہبر شریعت ادو ہی بن گئی جدو دنیا تو نفرت کرے جی شیر ربانی کرتے سن. قربان جاوا توجہ فرما مار پیا کرنا ہوں جدو سونے حضور دے یار نے بادشاہی نو ٹھوکر مار دتی بادشاہ کہن لگا موت واسطے تیار کرو پھانسی تے لٹکایا میرا حضور دے صحابی دے اتے تیراں دی بارش پئی ہوندی پنیاں تے تیر پہ وجدے نے باواں تے تیر پہ وجدے نے میرے حضور دا صحابی اپنا دین نہیں پیا چھڈدا جان دے اتے زخم پیا لیندا اے. بادشاہ نے وزیر نو بھیجیا جا اینو پوچھ جے بدل جانا اے تینو لا لینے آ بچا لینے آ پھانسی تو. حضور دا یار جواب دیندا اے حالے جان باقی اے کہندا اچھا اینو لا لیا ہوئے تیل دا کڑھا گرم کرو کی گرم کرو شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا ہے تو اصا دیا انگلش ہو جی اب کی کریے جی انگریزوں تعلق نہ رکھیے مڑ کھاوا گے کتوں تو کھان نو رونا اسلام وہ مذہب ہے جہد تے جان دینی پی جتھے جان مارنی پی اتنے ٹکر نو رون دیا واہ واہ واہ آشکا صدقے جا تیرے آشکا تو صدقے جڑا عاشق ٹکر نو پیا روندا عاشق دے جانا دی پرواہ نہیں رکھ دے ان صدقے جاواں میرے حضور دا صحابی نو جدو کڑھا دے کول لجایا گیا رو لگ پے اتھرو نکل آئے نے بادشاہ نے وزیر نو پوچھیا لگدا ہے ماڑا پہ گیا ہے اپنا دین چھڈو اے میرے لے آندا تے لیا رونا دین تو چھڈ دے تینوں ہن جان بخشی کر دیاں گے میرے حضور دے صحابی دا جواب سن آقا دا صحابی جواب دیندا اے چلیا میں اس واسطے نہیں رویا میری جان کڑھے وچ پئی جاندی اے میں اس واسطے رویا وا میرے دل دے اندر حسرت تمن حسرت پیدا ہوئی ہے او یا مولا کریم اے میری ایک جان ہے جدو کڑھا وچ سڑ جاوے گی دوجی جان کتھوں لیاواں گا جڑی تیرے نام تو واراں گا یا مولا کاش جننے میرے پنڈے دے اوتے وال نے انیاں میری جاناں ہوندیاں ہر جان میں وارو واری تیرے دین تو قربان کر چھڈدا یا رسول اللہ یا غوث عشق تی اے رسم قدیمی او یار عشق دی اے رسم قدیمی چلیا نون تے جالے اگلا زخم مولن دے دا تے ہور یوتو جا ڈالے اوے اگلا زخم نہ مولن دے دا ہور یوتو جا ڈالے جلنے سمجھ آئی اے میرے حضور دے قرآن دی عظمت جے کی ہے ایمان نال دسو قرآن دے نال دی کتاب ہے سچ بولیا قرآن دے نال دی کوئی کتاب اس کتاب نے صدیق اکبر نو خلیفہ وقت بنایا انگلش پڑھے سن ہے سونے فاروق اعظم جب کسی دستے کو روانہ فرماتے تو دو نصیحتیں فرماتے ایاکم رارتانت العاجم ایاکم وزی العاجم فرمایا اپنی فوج کو نصیحت فرماتے تم جا رہے ہو لوگوں کی بولیوں سے عجمی لوگوں کی بولیوں سے بچنا اور عجمی لوگوں کی وداقتا سے بچنا تم خود ایسے مسلمان بننا لوگ تمہیں دیکھ کر تمہاری بولی سیکھیں اور تمہارا طریقہ اختیار کریں سکندریہ وا سکندریہ ملک کی لائبریریوں میں جو کتابیں پڑی ہوئی تھیں یونان کی حضرت فاروق اعظم نے جلوا دی پوچھا گیا کیوں فرمایا ہمیں مصطفیٰ کا قرآن کافی ہے ہمیں فلسفہ حیات جو مصطفیٰ دے کر گئے ہیں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. قربان جاوا توجہ فرما, اس قرآن دی عظمت نو ویکھ. اس قرآن نے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب جیسے تیار کیتے, اس قرآن نے حضرت مولا علی مشکل کشا جیسے مجاہد تیار کیتے, اس قرآن نے حضرت بلال جیسے عاشق تیار کیتے, اس قرآن نے قربان جاوا حضرت خالد بن ولید جیسے لڑا کے مجاہد تیار کیتے, اس قرآن نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسے امام تیار کیتے, اس قرآن نے زاہد فقیر اللہ دے ولی داتا جیسے تیار کیتے, حضرت عثمان جیسے غنی تیار کیتے. کوئی کمی ہے قرآن چ؟ ایمان نال گواہی دیا جے کوئی کمی ہے. اچھا قرآن 1300 سال ہر عہدہ اودے واسطے بندے تیار کر کے اللہ دا قرآن دیندا رہا ہے. پر قرآن دی عظمت اج کنی رکھی کھڑے آئے. انگلش بک والا جڑا آکھے اٹینشن ستن دے تیر تے کھوتے وانگو لتا مارن, اے کھوتے وانگو دلتیاں مارن آلے بیلی, اے بادشاہاں تک عہدے لین. اللہ دے قرآن دا جڈا وڈا عالم ہووے فقیہ ہووے اونوں چپڑاسی بھی نہیں لاؤندے نے. ایمان نال دسیا. اچھا اے دا مطلب ہے قرآن میں اتنا اہلیت نہیں کہ یہ کوئی بادشاہی منصب میں کام کرنے والا شخص تیار کر سکے. انگلش بک میں اتنا طاقت ہے کہ وہ سارے عہدوں کے لیے شخصیات تیار کر کے دے سکتی ہے, مگر قرآن چپڑاسی بھی نہیں بنا سکتا. ایمان نال دسو قرآن کی تعظیم کیتی ہے کہ توہین کیتی ہے؟ سر سچ بولیا. حضرت فاروق اعظم آج سبحان اللہ پوچھنا قرآن کنا پڑھیا ہے, جس آخنا میں قرآن چوکھا پڑھیا نا, اونا ایک وڈا عہدہ حضرت فاروق اعظم نے انہوں عطا فرما دیا. ہوں پوچھتے ہیں انگلش کنی پڑھیا ہے, قرآن لکھ پڑھیا ہوئے مزہ لے جی اس عہدہ دتا جائے. خدا دیا بندیا وے کافر نال کافر تیرے ساڈے نال دا کی کھیڈیا, پر کافر نے کی کھیڈیا. کلندر اقبال آندا اے کلندر اقبال فرماؤندا اے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو, یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو, یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو, مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپی سے نہیں ہے. گل تے کھری کر گیا, داڑی منا سی پر گل تے کھری کر گیا. اس داڑی نال نالوں تے چنگا ہی رہا نا جڑا مانڈا مانڈا پا جاندا. گل سمجھ لگی, جڑا گول مول کر کے پی جاندا جویں یارویں شریف دی کھیر کھائی دیے, انج حق نو کھاتی بیٹھا ہے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. آخنا سبحان اللہ. خدا دیا بندیا توجہ فرماؤ, میرے قرآن دی عظمت ویخ. بادشاہ اللہ دا قرآن بناؤندا سی, کون بناؤندا سی؟ ہن تے آندے نا قرآن والا مسیت چ انگریز دی زبان والا بادشاہی دے اتے. کیوں جی سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. میں کیا ہاں وہ بگیاڑو بگیاڑو انہاں تے آپے آکھنا ہے بھئی بکریاں دا چروایا جیڑا ہے نا اس دا کی تعلق ہے بکریاں دے نال. یہ روے ایک پاسے ضرور سوٹا چکی پھردا اتو. مینو قسم وحدہ لا شریک دی جب سیاست دین سے جدا ہو کیا مطلب حکومت دین سے جدا ہو تو یزید اور فرعون جیسے چنگیز اور حامان جیسے بنتے ہیں. جب حکومت قرآن کے رنگ میں رنگی ہو یا حضرت علی مشکل کشا جیسے بنتے ہیں یا فاروق آدم جیسے بادشاہ بنتے ہیں تو تانوں کیڑے چاہیے نے. سانو یزید ہی چاہیے. آپ جو کم یزیدیاں والے کرنے ہیں مڑ سانو کتوں مولا حسین جیسے حاکم گوارا. خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے توجہ فرماؤ میرا قرآن رب سونے دا جڑا تا ہو جائی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ ممبر رسول تے کھلو کے تقریر پہ فرماؤں دے سن. تقریر فرماؤں دے سونے فاروق عالم رو پہ. غلامہ نے بہت کچھ حضور روئے کیوں ساجے. آپ نے فرمایا میں نو پرانا ویلا میرا یاد آ گیا سی. میرا باپ اونٹ پیا چار دا سی. میں اپنے باپ دے کول گیا میں نو باپ آخدا ہے او پتر اونٹا دا خیال کر میں گھرو روٹی کھا کے آ جانا وا. میں اپنے اونٹا دے خیال دے اندر کھلو گیا. آپ فرماؤں دے نے میں ایک اونٹ نو سام دوجا نس جانا سی دوسرے نو سامدا سا تیجا نس نس جانا سی. میرے کو بھی اونٹ نہیں سامبے گئے. مینو اج ویلا گیا یاد اے عمرا کدی اونٹ نہیں سن سامبے جاندے. اج مستفا دے قرآن دیا نبی دی تربیت دیا برکتاں دے نال ادی دنیا دے انساناں نو سنبھال کے بیٹھا وے. بادشاہ اس کو نہیں کہتے جس کا محل اونچا ہو. بادشاہ اس کو نہیں کہتے جس کی گاڑی بڑی ہو ہوائی جہازوں میں اڑتا ہو. نہیں بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو زمین پر رہ کر فاروق اعظم کی طرح خدا کی مخلوق کو عدل و انصاف دیتا ہو. خود سڑدا ہوئے پر دوسرے نوں ٹھاردا ہوئے. خود سڑدا ہوئے دوجیاں نوں ٹھاردا ہوئے. اوے جڑے جناب خود ٹھرن دے چکراں وچ ایسیاں وچ بہن والے ہوندے نہیں او دوجیاں نوں ساڑ کے رکھدے نے. خدا وعدہ لا شریک مولا دی قسم توجہ فرما. اج قرآن دی توہین کتھے کتھے پئی ہوندی ہے ذرا سن لے. اسا قرآن دے جلسے ضرور کرنے آ حافظ قرآن ضرور بناونے آ مگر امریکہ چاہندا ہی پیا یاد رکھ لے تینوں سازش دشمن دی بیان کر دیا. یہودی چاہندے نے انہاں دے اندر قرآن پڑھن والے ہون سمجھن والے نہ مانیا تو بے خبر ہون. تائیوں جناب حفظ دے اوتے آندے نے زور رکھو. تائیوں جناب اور آندے نے عالم تو قوم دور ہوئے نات خانیاں دے نیڑے ہو جاوے. تائیوں تھا تھا دے اوتے نات خانیاں کرائیاں جاندیاں نہیں. خود جناب جی یورپ دے اندر نات خانیاں دیا محفلاؤں دیا نے حسن قرآن دے مقابلے ہوندے نے مگر دشمن نو یاد رکھ لے. قرآن دے الفاظ تے گوارا نے مگر مصطفیٰ دا نظام گوارا نہیں. تائیوں جناب جتھے مسلمان خدا دے قرآن دے قانون دی گل کرن اتھے بم مارن دے اتھے آ جاندے نے. یاد رکھنا ہن مومن اوہی ہوئے گا جڑا آکھے جنت جاندیاں نے لگیاں جان مگر حضور دا حکم نہیں چھڈ سکدے. حضور دا قرآن نہیں چھوڑ سکدے. اچھا سکولاں دے اندر ادھر دے ایم یو کالج لاہور دا اتھے منڈے نو پروفیسر آکھیا پترو لیاؤ اسلامیات. انہاں آکھیا استاد جی کسی نئی کتاب کی بات کرو یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے اس میں کیا رکھا ہے. یہ قرآن کی تعظیم ہو رہی. میں نے ایک پوچھتا ہے میں پتر اس واسطے پڑھاؤں نہ چشتی سات پشتان تے بخشوا آ جائے کنیا میں کیا سونیا سات پشتان دی پہلی گل حدیث میں نہیں پڑھی صرف دس بندے دا حافظ قرآن واسطے آیا ہے کنبے دے دس بندے بخشوا جائے گا تو میں کیا وہ بھی ادو ہی بخشواوے گا جدو سائی ہو رہی آپ چھٹے عمر تو جی بابے ہورا نو خود لما کیتا ہوئے تو مگر لیا نا کی بنے گا گل سمجھ آئیے حافظ قرآن اس بنجے دا پتا کوئی نہیں حافظ قرآن ہوے خدا دے قرآن نالیاں ڈگے پے نے نہیں چکدا تعظیم خدا دا پتا نہیں تعظیم مصطفیٰ دا پتا نہیں حافظ قرآن ہوے داڑی منی پھردا ہے حافظ قرآن ہوے فلماں ویکھدا پھردا ہے حافظ قرآن ہوے انگریز دی تعلیم انگریز دے اتھوں نکلیا ہے تے انگریز دے سکول وچ پڑھ گیا ہے جا کے اوتھے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف ادھر بڑھ گیا وے ہاں جی اللہ دے قرآن دین نو سمجھن والا نہیں جے یاد رکھنا یہ ہو جائے نو خود لتر پین گے جڑی حافظ قرآن دی شان آئیے اسے حافظ دی آئیے جڑا حضور دے دین نو سمجھ دے مصطفیٰ دے دین تے عمل کر دے گل نہیں سمجھ لگی اے نہیں اللہ دین دا پتہ ہی کوئی نہیں پینٹا کسی پھر دینے حافظ آج خدا دی قسم کر کے رب دے قرآن دین ایمان دا پتہ ہی کوئی نہیں الا ماشاءاللہ کوئی چنگیا نال بہن نال ہے کوئی علم دین اصل گل لے وے میرے مصطفیٰ دے قرآن نو سمجھ کے پڑھ میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہا اس تلاوت میں کچھ خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو جس میں سوچ نہ ہو جس میں غور نہ ہو یہ دیتے توجہ نہیں کی تھی گل کرن لگا ہے تے کوڑی پر سیانے آندے نے گل بھی کوڑی چنگی تے دوائی بھی کوڑی چنگی کی خیال ہے آہو جدو دے مٹھا سا کھا دے نا ان شوکر بھی بہتی ہو گئی ہر چوتھے بندے نو میں اتفاق ہسپتال ہر چوتھے بندے کو پاکستان میں شوگر آئے میں کہ آہو جی ایک ضلع دے اندر ایک شوگر مل شوگر لاؤن واسطے کافی ہے ہن توجہ رکھنا ذرا گل کرن لگا میرے مصطفیٰ دی شریعت دے اندر تصویر حرام ہے تصویر ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ سخت ترین عذاب انہی لوگوں کو ہوگا مصطفیٰ نے فرمایا جو اللہ کی مخلوق کے مشابہ مخلوق بناتے ہیں اس میں مووی ٹی ویاں تے ساری بغیرتی وچ آ گئی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس میرے حضور دے صحابی آنکھنا سبحان اللہ ایک شخص آیا فوٹوگرافر سی فوٹوگرافر پوچھا کی کرنا ہے حضور کاروبار کرنا فرمایا کعبہ فوٹوگرافری دا فرمایا حرام نہ کھا جے بنانی ہونا تے بے جان دی فوٹو بنا ہوں ایمان نال دس ہے دو چار حافظ اتنے دستار بندی کیتی ہے انہاں سامنے اتنے فوٹو اتار دے سن پے ہوں قرآن کی آکھے گا میں دسا مصطفیٰ دا فرمان کی آخدا ہے رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ حضور فرماتے ہیں کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے تے قرآن آندا مصطفیٰ دی تابے داری کر اسا اتھے ہی کھا کے چرولی کھڑے ہاں سامنے کیمرے پہ وج دے تو پھر جنت بھی مول لئی کھڑے ہو گئی ہے تو پیو آکھے پتر جنت کیا جانتا ہے یہ پیو دی جنت نہیں نہ حافظ قرآن دی نہ کسی مولوی دی یہ خدا دی جنت دے مصطفیٰ دی تابے داری نہ لب دی ہے گل نہیں سمجھ لگی آکھنا سبحان اللہ توجہ فرما قرآن دی تعلیم کنی پہ کرنے آسا حافظ قرآن قرآن پڑھاوے پانچ روپے دے دیے خدا دے نام تے کھورو پٹ لینے ہیں حافظ جی ویکھ کے کم کریا کرو قسم خدا دی جنو بڈی کھلے مارے نا وہ مولوی واسطے شیر ہوتا جی بلے بلے بلے تو 40,000 روپیہ تنخواہ ہے پروفیسر دی جڑا انگلش بک پڑھاؤں گا آلہ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی دا نام سنیا نے بولو تے صحیح نا یہ 14ویں جلد جے فتح و رضوی آج نواں سیٹ 14ویں جلد صفحہ نمبر 431 کتنا بولو تے صحیح آپ فرماتے ہیں جو آگ سید احمد خان نے لگائی اور اب تک بہت سے لیڈروں میں اس کی لپٹیں مشتعل ہیں انگریزی اور وہ بے سود و تجزیے اوقات تعلیمیں جن سے کچھ کام دین تو دین دنیا میں بھی نہیں پڑتا جو صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ لڑکے ایمان و محملات پر مشغول رہ کر دین سے غافل رہے کہ ان میں حمیت دینی کا مادہ ہی پیدا نہ ہو وہ یہ جانے ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا دین کیا جیسا کہ عام طور پر مشہود معہود ہے جب تک یہ نہ چھوڑی جائیں اور تعلیم و تکمیل عقائد حق کا و علوم صادقہ کی طرف بھاگے نہ بوڑی جائیں تحریت و ناصریت کی دیکھ کنی ناممکن ہے کیا لیڈر اس میں سائی ہے ہرگز نہیں صرف امداد الحاق تر کراتے ہیں جو ظاہری تعلق ہیں اور تعلیمات کے گہرے تعلقات نہ چھڑاتے ہیں نہ چھوٹیں گے کیا انہی میں نہیں وہ لوگ جن سے پوچھا جاتا کہ صاحبزادوں کو قرآن نہ پڑھایا تو جواب دیتے کیا ان سے سوم کے چنے پڑھوانا ہے کیا اب ان کے خیالات بدل گئے کیا اب انہوں نے انگریزی کے سوا اور رزاق سمجھ لیا کیا آپ یہ جواب نہ دیں گے کہ پرانے علوم سیکھ کر کیا کھائیں گے یہ فتویٰ میرے اعلی حضرت بریلوی کا ہے یہ میں اس واسطے سنایا ہے کہ تو ہر جمعے تو بعد آنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور جنوں ویکھو میں بریلویاں میں کہنا ایک بریلر ہوندا ہے ایک بریلوی ہوندا ہے بریلر ہوے جڑا فکر رضا تو ہٹے جڑا انگریزاں دا تابے دار بنے جڑا جناب ہر کسے نال اتحاد کیتی کھڑا ہوے جڑا کہ کسے کچھ نہیں آخنا چاہیے بریلوی وہ ہوے گا جڑا میرے امام احمد رضا دا تابے دار ہوے گا گل سمجھ نہیں آئی عجیب بریلوی نے نہ فتوا کو چنگا لگتا قرآن خدا دی قسم حیدر ویکھے قرآن ساڈی عزت دا محافظ ہے کہ نہیں ایمان نال بولو قرآن ساڈی عزت دا محافظ قرآن ساڈے ایمان دا محافظ قرآن ساڈی جان دا محافظ قرآن ساڈے دین دا محافظ قرآن سانو قبر دے عذاب تو بچاوے قرآن سانو دنیا دیا پریشانیاں تو بچاوے قرآن آخرت دے اندر اللہ دے عذاب تو بچاوے قرآن دیا رحمتاں جنہ چر دھرتی تے قرآن رہے گا اوناں چر اللہ دے ولی بندے ہی رہن گے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام اس لیے اللہ تو موت منگن گے جس لیے دنیا تو قرآن اٹھ جاوے گا جدو قرآن اٹھ گیا حضرت خضر علیہ السلام عرض کرن گے یا مولا کریما ہن مینوں موت دے دے مینوں دنیا تے زندگی نہیں ہو چاہی دی خدا وحدہ اولا شریک مولا دی قسم ہے قرآن دیا کیڑیاں کیڑیاں رحمتاں بیان کریے مگر ویکھ اساں ظلم قرآن نال کی کیتا قرآن دی کی عزت اساں کیتی ہے ہاں جی جے تنخواہاں انگریزاں والیاں دیاں بہتیاں تے جناب جڑا لولا لنگڑا ہوے قران والے پاسے ہاں جی جناب دین والے پاسے اور جڑا جناب سونا شہزادہ ہے میرا پتر انگریز والے پاسے پیا جاندا ہے جڑا جے اساں گھر ویکھیے ٹی وی کنجر دا ڈبا ہے جے دے اندر چکلا لگا کھلائی جے دے اندر 24 گھنٹے عزت فروشی دے سبق دتے پے جاندے نے اونوں 8000 دے ٹی وی ترالی تے رکھی کھڑیا اللہ دا قران بغیر غلافو کرلدا ہے ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں روڑیاں دے اتو قرآن چکنے پیندے نے روڑیاں دے اتو ہائے ہائے ہائے جی عدالتاں وچ جاؤ اے دے روح و اقرب التقوا پچھو لکھے کھڑا تے سامنے میز دے اتے انگریز دا قانون قرآن پچھو ہے انگریز دا قانون اے تعظیم کیتی قرآن دی یا توہین کیتی اساں بولو تے صحیح نظر آ قرآن جتھے ہوئے سمجھ میرے مصطفیٰ رہے کیونکہ قرآن میرے آقا دا خزانہ ہے تو تے کتاب عام سمجھی کھڑا ہے نا قرآن میرے مصطفیٰ دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ سوک نڑ کہہ دے قرآن خزانہ جدائے ہوئی ایمان ہے وہی بولے قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ ایتھی اوتھی شاہی ساری خدائی ایتھی اوتھی شاہی ساری خدائی سارا زمانہ قرآن دی کی عزت اساں کیتی ہے ہاں جی جے تنخواہاں ویکھتے انگریزاں والیاں دیاں بہتیاں جے پتر ویکھتے جناب جڑا لولا لنگڑا ہوے قرآن والے پاسے ہاں جی جناب دین والے پاسے اور جڑا جناب سونا شہزادہ ہے میرا پتر انگریزاں والے پاسے پیا جاندا ہے جڑا جے اساں گھر ویکھیے ٹی وی کنجر دا ڈبا ہے جے دے اندر چکلا لگا کھلائی جے دے اندر 24 گھنٹے عزت فروشی دے سبق دتے پے جاندے نے اونوں 8000 دے ٹی وی ترالی تے رکھی کھڑیا اللہ دا قرآن بغیر غلافو کر رلدا ہے ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں روڑیاں دے اتو قرآن چکنے پیندے نے روڑیاں دے اتو ہائے ہائے ہائے جی عدالتاں وچ جاؤ اے دے روح و اقرب التقوا پچھو لکھے کھڑا تے سامنے میز دے اتے انگریز دا قانون قرآن پچھو ہے انگریز دا قانون یہ تعظیم کیتی قرآن دی یا توہین کیتی اساں بولو تے صحیح نظر آ قرآن جتھے ہوئے سمجھ میرے مصطفیٰ رہے کیونکہ قرآن میرے آقا دا خزانہ ہے تو تے کتاب عام سمجھی کھڑا ہے نا قرآن میرے مصطفیٰ دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ سوک نڑ کہہ دے قرآن خزانہ جدائے ہوئی ایمان وہی بولے قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ ایتھی اوتھی شاہی ساری خدائی ایتھی اوتھی شاہی ساری خدائی سارا زمانہ محمد دا قرآن خزانہ قرآن خزانہ محمد دا آن خزانہ قرآن 5 روپے دا وکدا 5 روپے دا قرآن بازار وچ وکدا ٹی وی لین جاؤ تے 20,000 روپے ایمان نال دسو جے دا مول چوکھا ہوئے عزت اودی چوکھی ہوندی ہے کنا چر قرآن نال دا کھیڈو گے مسلمان اللہ تے جاندا ہے پیار اللہ تے ساڈے ڈرامے ویکھدا ہے کہ قرآن نال کی کیتی کھڑے وہ آندا میرے قرآن نو نہیں سمجھنا ہے انگلش نو سمجھنا ہے ہن تہاڈے کول قرآن دا جنا مجمع بیٹھا ایک آیت دا ترجمہ پوچھا کسے نے نہیں آؤں تے اٹینشن دا کی مانا ہوں دا لگی جو پئی جے یہ تو آپ یاد رہنا یہ لگی جو پئی یاد رب سونے دا قرآن اسا پتا کیوں نہیں سمجھتے انگریز دی اس واسطے انگلش سمجھنے آ اسا نے قرآن تینوں سمجھا تے پھر کرنا پینا تیرا حکم نہ مننے ہے نہ چلنے ہے تے نہ سمجھنے ہے رولا ہی مکا تے انگریز دے حکم تے آپا چلنا ہے لہذا انہوں تے سمجھنا پینا اس واسطے انگلش سارے جنہوں پوچھا انگریزی کیوں پڑھ رہے ہیں مسلمان کرنے کے لیے میں کہوں مکالا ملو جھوٹ کیوں بول دے یہ تے سرکاری زبان ہے دفتری تنخواہ اگلے رکھی ہوئی ہے گورنمنٹ یہ دن آل اس واسطے پڑھی کھڑے جے سویرے دفتری زبان انگلش نہ روے اردو بن جائے پھر میں ویسا کہڑا وہ بولیں گے جڑا انگلش پڑھے گا مسلمان کرن دی خاطر میں کہا چلے دوسروں کو اپنے مذہب کے رنگ میں رنگنے کی خاطر دوسروں کی زبانیں نہیں پڑھی جاتی دوسروں کو اپنی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں میں گل کرن لگا تو آڈیاں فصلانو امریکن سنڈی لگی کھڑی تسی جاٹ بندے سائے بیٹھے ہو گے امریکن سنڈی آئے تھے کہ کوئی نہ او دے آستے سپرے بھی آئے نے ہون میں تو انو قسمی آ پوچھنا کوئی امریکہ دی فصل نو پاکستانی سنڈی بھی لگی پھر بوتھا بھی کیا دستا ہے تو مسلمان کر لگے گا میں کیا چلیا تو تے سنڈی دے جواب ہے تو سنڈی نہیں کر سکیا ہے دین کتوں کر لیں گا دین شیر ربانی کلیا سی انگریز آیا تو شکار کرتا پھر میاں صاحب پنجابی بول دے سن تے کوئی زبانہ زبونہ نہیں تھن سکھیا آپ نے تے جان دے تے فقیر سارا کچھ آیا ہے وہ آیا تو دور بین چکی پھر جان کے میاں صاحب قبرستان بیٹھے سن جان کے آن کے چھیڑن دے پیا میاں صاحب نے فرمایا دوربین جڑی چکی سی نا میاں صاحب نے فرمایا وہ دے ترجمان تو یہ کی ہے وہ ساکھیا جی یہ دوربین ہے تے دور والی شے جڑی وہ نیڑے کر کے وکھاؤندی آپ فرماؤندے نے بیلیا ایک ساڈی دور بین بھی ہے آخ جی وہ کی آخ دیے فرمایا ساڈی دور بین آدھی ہے تیری ماں لندن چ مر گئی ہے چھتی اپڑ جا اس آخیا ہے وہ پجا جتھے ہوٹل لاہور ٹھہریا سی نا نسیا تے اگے بندے لبدے پھرن او تیری ماں مر گئی ہے فون آئے ہی چھتی اپڑ کہندا ادھر بعد جاواں گا پہلا اس فقیر دے کول جاواں جڑا مٹی تے بیٹھا سی تے لندن پیا ویکھدا سی کتوں لب لیا بھی یہ مجھے بندے اور نہ انگلش نہ پڑھی بڑے خلاف سن آدھے ہوں سن بے لیا ہوں لا لا لا انگریز رسول اللہ پڑھیا کرو میاں صاحب بولی فرما کے ہوں اللہ کے فقیر جڑے بڑے نڈر ہوتے ہیں کتوں ڈرتے ہیں دنیا خدا وا شریک مولا دی قسم بھج کے آیا میاں صاحب دے کولوں ترجمان نال سی میاں صاحب نے کلمہ پڑھایا مسلمان چا کیتا ہوا ہوائی جہاز تے بہن والے نہیں سن زمین تے بیٹھے نے مگر میرے آقا نامدار دی تابیداری کیتی ہے دین دی غیرت رکھی ہے کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ بندیا جب تک اسا قرآن دا دامن پھر نہ پھڑیا قرآن کا دامن پکڑنے سے مراد یہ نہیں بیٹوں کو حافظ بناؤ یہ مقصد ہے قرآن جو فرما رہا ہے اس پر چلتے نہیں ہم نہیں بچ سکتے اللہ قرآن نے فرماؤں گا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اے مسلمان مومنو ظالموں وال تھوڑا جا جھکاؤ پیدا نہ کریا جے تھوڑی جی رغبت پیدا نہ کریا جے تھوڑا جا میدان پیدا نہ کریا جے ورنہ توانو اگ لگے گی ایک سزا جہنم دی اگ ساڑے گی ایک سزا دوجا تواڈا دوست کوئی نہیں جے ہونا اللہ تو سوا ہاں جی نہ تواڈا شیر ربانی مر دوست بننا ہے نہ تواڈا داتا گنج بخش دوست بننا ہے نہ مولا علی سرکار دوست بننے نے کیونکہ اے سارے ولی اودے دوست بن دے نے جیڑا رب دوست بندا ہے ثم لا تنصرون پھر تواڈی مدد نہیں ہونی اج اساں انگریزاں وال اعلان کیتا قانون انہاں دا تعلیم انہاں دی تہذیب انہاں دی کوئی شے نہ قانون قرآن والا نہ تعلیم قرآن والی رکھی نہ تہذیب اسلام والی رکھی ہر شے کافراں والی ہن لاکھ تم بم بنا لے تینو کوئی بچا نہیں سکدا کیونکہ تینو بچاون والا صرف رب اے رب آندا میں تے مدد تینو دینی نہیں مینوں ایک آندا جی او ہو وہ بم برس رہے تو مولا علی پتہ نہیں کہاں گئے بم برس رہے ہیں غوث پاک کہاں گئے داتا صاحب کہاں گئے ہیں میں نے کہا جی مصروف ہے آنکھے جی کتے مصروف ہیں میں کیا تواڈے تے بم مارنے جی مصروف ہیں آنکھے جی او کیویں میں کیا جی دو تتاریاں حملہ کیتا سی نا بغداد کو مسلے ساڈے رنگے دو نمبر بنے پئے سن تے شاہ شجاع کرمانی اللہ دے غوث سن آپ فرماندے نے میں فرشتیاں نوں آواز دیندا سنیا کہندے سن پئے جو ہلکا فارا اقتل الفاجرا پر کافروں نے بدکاراں نوں مارو مینوں قسم وحدہ الا شریک دی غوث وی اودا امدادی بندا ہے جڑا مصطفیٰ دے دین دا مددگار ہوئے جڑا میرے آقا دے دین دا دوست ہوئے مولا علی او دے واسطے آندا ہے جیڑا مصطفیٰ دے دین دا دوست ہوئے غوث ہو جائے امدادی بندے جیڑا آقا دے قرآن دین دا دوست ہوئے جیڑا دین دا دشمن ہوئے نا او دا رب بھی دشمنے تے غوث بھی دشمنے علی بھی دشمنے داتا بھی دشمنے ایمان نال دسیا جے میں سوال کرن لگا پینٹ والی جنگ ہوئی ہے نا پینسٹھ والی بڑھنے بابیاں کول پوچھ لو ایک گواہی دین گے بھی ہندو بم مار دے سن اور تھلے ہرے چگیا والے پھاڑ کے رکھ لیں گے سن اگوں 72 73 چ ایک اور جنگ ہوئی 71 والی 72 والی تو اس سے جو بابے کتھے سن ستے پے سن بابے جان دے سن ہون آ گئے نے جدید پوتے پچھلے سن پرانے بابے انہاں دے ایمان محفوظ سن انہاں اپنی جاناں وطن ہر شے قربان کیتا پاکستان بناویے جد وچ مصطفیٰ دا نظام چلے تے فقیراں دی غیرت رب حکم کیتا فقیرو میرے دین دے محبت والے نے اٹھو اینا دے امدادی بنو جدو ترقی آ گئی تو پھر ویکھیا ہر پاسے کونڈا ہویا پیا ہلا ماشاءاللہ پھر رب آکھیا ہن فقیرو پرا ہو جاو اینا نو پھڑیج کے لتر کھان دیو اینا نو کوئی شے نہیں بچا سکے گی آج ایٹم تیرے کولے امریکہ دے کھلے بھی ساڈے سر دے اندر نے وجہ کی ایسا قرآن دے خالی الفاظ رٹی پھرنے ہیں رب دے قرآن نو دل وچ نہیں وسایا رب دے قرآن دی عظمت آپاں دل دے اندر نہیں ٹکائی نہ ساڈی شکل قرآن والی نہ ساڈا عمل قرآن والا نہ ساڈی عقل قرآن والی انگریزاں نے خود نام مرادان نے سکول لکھیا ہے انگریزاں نے ہاں جی لاڈ میکا لیا گیا ہے آخے جڑے ایسا سکول کھولے نے انہاں دا مقصد دے وے نسل ہندو ہندوستان والیاں دی ہوے گی سوچ ساڈے کافراں والی آ جاوے گی عمل ساڈے کافراں والا آ جانا ہے اج ادھر جناب اسا لگ گئے رب دے قران نو کنڈ پچھوں چھٹ دتا خدا وحدہ لا شریک مولا دی قسم ہے اللہ دا قران ریڈیو وچ لگا ہوے ساڈا بڈڑا بابا وی آندا ہے یار بٹن بند کری مولوی تے جان نہیں چھڈ دے تے جدوں مولوی ہٹ جائے نا تو پھر آ جائے ملکہ جہنم جدو مریے نا ساڑھے 14 بابے بڑھڑے 14 اٹیک نال مر گئے نے ہائے خالہ مر گئی قوم کی تقدیر مر گئی اتو بیان ہوتے رہنے بیبے کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے یہ کبھی پر نہیں ہو میں کیا چل رہے ہو کیوں نہیں پور ہونا ایتھے تے ہر کڑی سکول والی ملکہ جان نمی بنی کھڑی ہے وہ ایتھے ہی گانے ہن میں ایتھے میں ایک مثال دین لگا ایس سٹیج دے اوتے کڑیاں دی دستار بندی ہوئی ہے کیا کڑیاں خود آئیاں نے بولو تے صحیح ماننا یہ قرآن دے مطابق ہویا ہے یا قرآن دے خلاف ہویا ہے مطابق ہویا شاباش اچھی بولو نا جے آ جاندیاں پھر اے سوچ لیا اے سٹیج تے آ جان وچ مولوی بیٹھے ہون تے کڑی آ جاوے دوپٹہ لین واسطے تے پھر قرآن دے خلاف ہو جاوے سکول وچ شو لگا ہوے اوتھے ایک دلہ ایک کھڑ دلہ ایک دگڑ دلہ دگڑ دلے آئے کھڑے ہوں من تے پھر فوٹو اترے پھر اخبار تے موٹے صفحیاں تے آوے ساڈی بیٹی دی کپڑے اتھو تک نے اوتھے مسلے دی غیرت نہیں جاگی ایتھے جاگ پئی پر کی کریے سکول سانو سبق ہی پڑھایا ہے بیٹی کاروبار کا ذریعہ ہے یہ مجھ گائے ہاں یہ پیسی ہوتے بہا تے پیسے کھا یہ بس چہا پیسے کھا یہ جہاز ویچ پیسے کھا یہ جناب فوٹو اتار کے چوک کوٹ راتھا کشن ٹنگ یہ صابن دی مشہوری دے یہ بوتل دی مشہوری دے یہ جناب جی مرچاں دی مشہوری دے یہ جناب جی ڈانس کر کے وکھاوے پیسے پھر کھاوے مینو قسم وحدہ لا شریک دی بے غیرت لکھ حافظ قرآن کی جنہ مرضی خیرات کرے میرا مصطفیٰ فرماؤں دا جنت ہو جاتے حرام ہے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ایک ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کیا روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ کلندر اقبال بولیا وہ غیرت مند سی مینو قسم خدا دی گل کرن لگا توجہ نال سنی میری تقریر سننے واسطے دو چیزاں چاہیے نے ایک غیرت ہوے دوسری جرت ہوے اقبال نو انگریزاں آخیا تینو ترکی بھیجنا اتے میٹیں گے بادشاہاں دی تو وچ جانی ساڈی طرفو سفیر بن کے تے نال اپنی بڈھی لے جانی کیونکہ جننے آن گے انہاں بڑھیاں نال لے آنی اقبال فرماؤندے نے گل سنوئے میں گناہگار ضرور ہاں پر بے غیرت نہیں جے عارف کھڑی فرماؤندے نے بے غیرتی دی یاری نالو بے غیرتی دی یاری نالو ساگ سروں دا چنگا بے شرمی دے یہ حال کیتی بیٹھے ہیں ساڈی بیٹی انگریز آؤں دا ساڈی بیٹی پھولاں دے ہار کھواؤں دی انگریز آؤں دے ملک وچ نوکریاں پیاں کر دی قرآن یہ تو نہیں آخیا قرآن آتا ہے وہ کرنا فی بیوت کن منگ جی قرآن اپنے گھر چ ٹک جا وہ فرنا فی بوٹے کنا وہ سوٹے کنا یہ سکول آتا اج کرکٹ کھیڈن کڑیاں یہ جدید اسلام جے نواں اسلام یہ آخر کھڑ دلیاں دا اسلام ہے پرانا اسلام ہوے جڑا بیٹی نو خاتون جنت دا نقشہ بناؤندا ہے پتر نو محمد بن قاسم دا نقشہ بناؤندا ہے پتر صلاح الدین ایوبی جیسا دیندا ہے بیٹی ام الخیر غوث پاک دی اما جیسی بناؤندا ہے دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ شالہ سمجھ عطا چا فرما رہے شالہ غیرت بیدار چا فرما رہے وارث شاہ بول بولے نے سنا دے پیر وارث شاہ فرماؤں دے نے تے تیرویں صدی دا تور پھریا اٹھ گئی جہان تو میری میاں دھیا ਮਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਦਲੇਰ ਬਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਓਏ ਢੇਰ ਮੀਆਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੌਰ ਨੇ ਗਿਦੜਾਂ ਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ویڈیو فلم بنانی جائز ہے یا نہیں؟ حرام حرام حرام. استاد العلماء علامہ بندیالوی رحمت اللہ علیہ تام محمد آپ فرماتا ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، تمہاری تباہی میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ دا تباہی کرن گے تہاڈی اور تسی سکولاں دا ترقی دیں گے. دتی نہیں کھڑی ترقی. حضرت میاں شیر محمد شرقپوری کو شیر ربانی کیوں کہا گیا؟ لو یہ کوئی گل ہے، یہ کوئی سوال ہے. شیر ربانی کیوں کہا گیا؟ ہے ہی وہ اللہ دے شیر نے. اللہ دا شیر وہ ہوندا ہے جڑا کسے بادشاہ دنیا دار تو گھبراوے نا. دین دی گل آئی نے جوان مردا حق گوئیو بے باقی اللہ حق شیروں کو آتی نہیں روباہی. وہ شیر کیوں نہ ہوئے خدا دا؟ موجودہ دور میں سکول ٹیچر منمار پیچھے ہوتی ہے یا نہیں؟ تین چیزوں سے اتفاق رکھنے والا یہودی تعلیم قانون تہذیب سے، وہ توبہ اس پر فرض ہے. تم نماز کی پوچھتے ہو، ایک اعلان سن لو. میں ایک تقریر کی تھی، شادی سی منڈی فیض آباد والے پاس. شادی دے اتنے انہاں کنجر بلاون دی بجائے انہاں مینوں بلایا تے تقریر کرائی تے شادی دے مسائل وچ بیان کیتے نے. میں خاص خاص اج کل سانو انہاں مسئلیاں دا پتہ تے نہیں، پھر خدا دے قرآن نوں جانوے تھوڑیا. جی اسے واسطے پھر شادی کر کے تے بیلی دے بیندے نے طلاق. مینو آن پھر مسئلے پوچھنا آستے ٹر جان گے. جی وہ جی چشتی صاحب تو فلانے صاحب ہے، دسو جی. میں اپنی بڈی نال گل پیا کرتا ہاں تے گل کردیا کردیا جی میرا تے بلڈ پریشر تیز ہو گیا تے میں اپنی بڈی نو آکھے طلاق طلاق طلاق طلاق. تے ہن کوئی حل ہے؟ میں کہ ہن مکالا مال، ہن میں حل کتھوں لبا؟ تین جو حضور سرکار دے دین نال دشمنی تھی، تو پڑھ پہلو سکھدا نبی پاک دے مسئلے شریعت دے تو کیوں اتوں تک نوبت آتی؟ انج دے مسئلے اہم اس کیسے تے بیان ہوئے جے شادی کے مسائل، وہ لو تے گھر دیاں نوں سناؤ کہ انہاں نوں بھی کوئی شرم حیا پیدا ہو گئی، تو سمجھ آوے تو تو سب اور یار سا ایک وچھوڑا بھی قبر دا وہ نصیب اتنا دے باہو جڑا وچ حیاتی مردا سیشن میں علماء اکرام نے اپیل کیا کہ سکولوں میں پرانا نصاب جاری کیا جائے حالانکہ اس میں کفریات بھی لکھتے ہیں انہیں تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ سکولوں سے کفریات نکالے جائیں یہ نہ مولویوں کا کی پوچھنا ہے سبحان اللہ یہ بخت والوں کا کی پوچھنا ہے یہ انگریزی گاواں نے انگریزی گاواں ہاں جی یہ انگریزی بکرے نے جدھر کن مروڑے انگریز ادھر ہی تر پہ یہاں کا کی پوچھنا ہے انہوں نے میں بڑا پڑھیا ویکھیا او دعائی خدا دی جس میں تینوں پیانا بھائی اینا دا حال پوچھنا ہی تے اللہ میں اقبال تو پوچھ جہاں سر سر کے بولے ہیں وہ یہی سر سے حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے یہی سر سے حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گرم میں بھی مرو دلکے ویسے چادر بہارا وہ آندا ابو ذر غفاری دی گدڑی ویچ دئی ویس کرنی دی گدڑی ویچ دئی تے حضرت بی بی خاتون جنت دی چادر ویچ کے کھاون والا ایو بے ایمان ہے جڑا نبی سرکار دے دین دا سودا پیا کردا ہے چگل خور کا نتیجہ کیا ہے تو چگل خوری نو روندا رہو اتے ہر شاہی خور ہو گئی حضرت صاحب کیبل وغیرہ کے پیسے نیک کام پر لگ سکتے سا بابا جی اتے کہڑے کہڑے نیک کمائی دا پوچھنا ہے اتے سود دی کمائی جوے دی کمائی رنہ دے دفتر جان دی کمائی جناب ہاں جی باجی دے ایئر ہوسٹس بنن دی کمائی سکول دے اندر پکنک ڈانس مناؤن دی کمائی ایک دی تھی ہیر تو دوسرے دا پتر رنڈا بنتا پھر سکون پھر بخت والا پورا ڈرامہ پیش ہوتا ہے پیو خوش بیٹھا میری دھی ہی بھائی یہو جہاں کی کمائی مڑ مسیح لگے تو مڑو نماز کیوں نہ قبول ہو ایسا ہی مڑ حج کیوں نہ قبول مینو ایک آدھا چشتی صاحب آ کے تسا دعا منگتے ہو قبول نہیں ہوتی میں آخیا کبلا مڑ تھے گھر سارا حرام حلال جو کھاونا ہوندا ہے مڑ ساڈے اندر بھی تے اوویں نور آنا یا تے مینو میں کہ ہوں خدا کرے تے اتوں نکلا کسی جنگل جا بوا تے کھاوا پٹھے تے پھر کوئی دعا رب سنے تے اور گل ورنہ خدا دی قسم کر کے آنا وہ کتوں رزق کے حلال لیا ایک بزرگ فرما نے کہ اگر مینو رزق کے حلال مت آپ بھی لب جاتی نا تو میں چونڈی بھر بھر کے پانی اچ کھول کھول کے پیا جا تو بیمار اٹھ لے جاندے رزق حلال شفا ہی پر ہوں کتوں لب لیا بھی ہے ادھر سکول تو رزق حلال جمع ہو سکتا ہے انسان غلطی کا پتلا ہے کیا یہ فکر را بولنا چاہیے کیونکہ باب آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی عوام سے عوام ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے سیدنا آدم علیہ السلام